αυτή η τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σοφιανό από το λιμάνι της Σάμης, από το λιμεναρχείο της Σάμης, να το ρωτήσουμε σχετικά με τη σύλληψη λαθρομεταναστών. Πριν από λίγο προσπαθούσε κάποιος να βγάλει παράνομα 9 άτομα, κύριε λιμανάρχα. Ναι. Για πες το μας, τι ακριβώς συνέβη. Σε 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, ένα κάμπερ με πινακίδες ηλεκτρονικές. Ναι. Προσπάθησε να εισέλθει στο επιβατικό χηματαγόρο τόπιτο στο τελευταίο δρομολόγιο από Σάμι για Ιταλία. Μάλιστα. Άντρες του λιμενικού όργανα της υπηρεσίας μας δηλαδή, έκαναν έλεγχο στο πίσω μέρος του κάμπερου που διαπίστωσαν ότι μέσα σε μια καμπινούλα μικρή βρισκόντουσαν συμβασμένοι 9 Ιρακινοί. 9 άτομα μέσα σε μια καμπινούλα. 9 άτομα μάλιστα. Μάλιστα. Αυτός είχε τη γυναίκα του και το παιδί του. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή προσπάθησε, ας πούμε, να περάσει όπως σαν τουρίστας. Ακριβώς. Κανονικά. Απλώς με τον έλεγχο διαπιστώσετε εσείς ότι υπάρχουν παράνομα άτομα μέσα. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή τώρα... Θυμήθηκαν τα όργανα της υπηρεσίας μας, συνελήφθησαν και αυτή τη στιγμή είναι στο κατάστημα του λιμενικού σταθμού Σάμιλης, όπου θα οδηγηθούν... Ναι. Θα οδηγηθούν στο εισαγγελέα στην... Και θα πάνε μετά για την περαιτέρω διαδικασία που χρειάζεται. Αυτοί απελάσσονται, κύριε Δημονάρχα, τι γίνεται? Η διαδικασία είναι αυτή περίπου που λέτε. Ναι. Όσον αφορά τους Ιρακινούς μιλάμε τώρα. Ναι, για τους Ιρακινούς. Οι άλλοι θα περάσουν κανονικά το δικαστήριο. Μάλιστα. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή κάνετε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μάλιστα. Και θα μας ενημερώσετε για τα περαιτέρω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.